هر یکی مسئولین در جای وقت آه حقوق قرار آید گفت. حدیث آیه حتی فرزند اولی حقش این که تو ازدواج وقتا برای وقتی نطفه کشار کنگا تخم گیر کنگا زمین سالمی درگیج خانواده این جاگاه ازدواج بگن حیادار و غیرت دار این جای ازدواج تنها تیریانی رند مدر خانواده و با غیرتی خاندان تا دختر گیچین بگن براویت نطفیان پاکین کوت درگیجی پیغمبر فرمان تا آغوش پاک انتخاب کنی براویتی که نطفی که ایشی چه ایشی فرزند نحال رو دی ادبی اولی حق ایشی دومی حق ایشی فرزند که به دنیا آید نام شرین ارکا چرا تو گنداری مکن ناما چگر تو کهوری مکن ناما خیر الاسماء عبدالله و عبدالرحمن ای الله من پدر قبر پر نور بکرد چه نام خوبی برای من انتخاب بکرد که الله تی رسول فرمائنتا نامانی تا گچین تیری نام عبدالله و دومی عبدالرحمن نام خوبی برای انتخاب کنی ای حق فرزنده وقتی که به حبر کبی آیا کلمه یاد بده هنچو که شما فرزند حبر لگن لا اله الا الله آن زبان سر جاری بکنه من گوهار جس که مرچی تو لا اله الا الله سبک ده یا نه همه اوتی نازین که لیکوانا اوتی همه اوتی شیران که تر دوست بین هر معنایی که حسنش همه آن یاد گری هر چیز زا مرچی چوک پنج سالگی رسی بجز لا اله الا الله هر شعاری ملک تها پاک آنزان بجز لا اله الا الله هر صوت و گانای رادیو رانتا هستن موسیقی هزانتش بجز لا اله الا الله هر تعلیم و تربیتی در بازار هزانت فرزن پنج شش سالگی تا بجز تعلیم قرآن عمر بن حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه دور خلافتا ای واقعا من بارها بیان کرده که مردی نیت چوتی فرزند نافرمانی واجه دربار شکایتی کو خدمت کنه که واجه من ای چوک سکی نافرمانی چو اصلا شی پتو کایی جا نیاری که اصلا من شی پتو یا نه تو کمو که ادبی کن کمی تهذیبی کن تی تربیت کن چه من نترسی واجه و بیارید لو تایم واجگا بابا تی ای پت شکایت کن ای پیما پر چی دو نافرمانی کنه پت حق و سگ بازی ای چوک با هوشین چوکی در این حال چارتی حضرت عمر در باره ادا تبرعه لوتی و تا تبرعه باد بکنم دلیل بیارم اگر نه کیزا آب پت گرنه هر ویتی جانو حضرت عمر باره نو جریان فیصله علیه من چی بی ای حضرت عمره قیصر و کسرا لرزگن تو شیه ناما باری هوشی چه پیسرا برابرا ول یا نه یه ساتا چه بیما هوشی برابر بو دماغی تکانا بو وش وجه من پتو قربانو تو گشه پتا حق ها چو پسرا بلا بله تو من بگش که باری چوکا هم حق ها پسرا یا نه چوکا حق واکی نیست وجه فرمان که چرا چوکا هم حق هست تو وجه تو دوستی بیان بکن واجه همشان بیان کو که من بیان کتن ما تی شر انتخاب کنک برای فرزند آینده که امید فرزند کشه چه هنو گوده ما تا شر جاهی انتخاب کن نام شر این ایر کن قرآنی تعلیم بده ایسی حق واجه بیان کتن واجه چه مدا گیشت مرو آدگه حق کنی برویل من تر همی سیانی وزیعتا گوشن که منی پتا درباره ایسی حقا منیگان چه اندازه حق کشی کتا من پتا بجایشی که برو تو یک خوبین جای ازدواج بکن یک مجوسی گبری مولد رفته سان کتا و چمی گبری مات نطفه یا مجوسی مولد نطفه یا و ای پتیگا من به دنیا حتی برشی و اولی حق منی پا مارکتا ایدا و خوبین و صالحین ماتی در نگیتا که برایویت نطفه یا که اولاد پیدا ببی و منی نام وجه تو جز نکو من نام تو زانه کهی من نام کردالیں پتا من نام بسته کردال گوگلین من سیاهین کرو کیا ہے نا مزنی لوٹیں عربیتا جعالی گوشا من نام جعالی وجه بشی منی نام جعالی یعنی چی حشرهی نام من پر کتا سلی حقیری حشرهی چی غلازت و گندگیان زوری پوتی لنگا پتایی تش لردیانش کن رو شی نام جعل من نام همیشه وجه من نام جعل کتا من کتا اگر بچا یہ حق ادا کتا و قرآن تعلیم کتا وشه سومی حق تو قسمی دے منی پتا کہ من یک آیتی تعلیم داتا قرآن وجہ دیم تر ان پتنی مگا گوشتی کتا راست گوشی تی چوک گوشی ہو وجہ فرمائیں گر برو گم بے تو یہ حتی شاکی ہے یہ چوک ہے پیش از اشی که اشی تی حق پا مال بگم تو اشی که حق پا مال کتا نیا تو ای بلا بر آیوات وقت راشتا که جو رکتا مرکی حتی که پانگ نشاکی از ای لحاظ این که اولاد حق ها و این حق تربیت و تعلیم اقوال فرمانی سیرت فرزند ها از امات جوهر صدق و صفا از امات فرزندانی چوکانی سیرت و اخلاق و عادت چه ماتانی نمیگه مات هر اخلاقی صاحب بی چوک همه اخلاق بوده صدق و صفای گوهر چوک پاکی مات وجود تها آیا حاصل کنت که حمود تربیت بی آیا رحم تها آیا وجود تها از ای لحاظ حضرت حسین آ کمالات خدا دادی اللہ در قالب پدری آنچنانی و مادری انچنینی حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما با آئی مرحمت فرمانی کہ اقبالوشی مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوه کامل بطول ماتانی بهترین نمونه باید برای زنان مسلمان عالم اسلام نمونه و اسوه کامل بهترین اسوه حسنه مادری تربیت فرزند حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ضمن اشی که مادر و پدران حضرت حسینش شاهکارا گوش دارند و آی عظمتا متوجه بند به این نقطه باید توجه بکنند که این پدر و مادران دارای چه کمالات و خوبی هایی بود دگم و چه حسن تربیتی آیان رعایت کتا که فرزندانی مثل حضرت حسن و حضرت حسین به دنیای جامعه اسلامی آیان تحویل داتا که وقتی زمانه هنچی مبارز بود دگم نه تنها آنی زمان دور تا قیام قیامت دنیای جوان مرد و آزادگی و حریت طلبان چنانی مکتبه شوق شهادت و درس شهادت درس شهامت درس حریت حاصل کردن تو ای کمالات سبق گرن تو حاصل کردن وقت تمام ولی قبل از اشی که من بوتی عرایز تمام بکنون مورد خیری هست کمکی برای یک عمل خیری که من صلاح بر همیشی زانم که به صورت مبهم خدمت شما مطرح و اعلام بکنم که برای یک مورد ثواب و خیری یک کمکی نظر من ایشیه که بعضی دوستان به صورت خصوصی کار بکنند ولی پیشنهاد یک بود تگرد کسانی ها که آنیان چی ای کارا تحاشی کتگرد الان

که مشک بند فد بی بی مبارک این کپک سرا همیشه محسوس بود جاهایی جوه یا گندم محصول هرچی به دستیت برای مهمانان یا برای اهل منزلا برای شوهر مهمانان تهیه کنگا با وطی دستا جنتر تا آسیاب تا وطی آسیاب ترین آهم با چه حالت که با دست آسیابی گردین دختر رسول خدا فاطمه الزهرا رضی اللہ عنها و چادی ما زبان سرا خدای قرآن تلاوت جاریه گریه های او زبالین بنیاز گوهر افشان دی بداما نه نماز شپانی گریه یان فاطمه الزهرا شب خیزی و شب بیداریان انتها آیا چه سر سرجاه سر ایرکنه را بی نیاز کتا گا بی احتیاج کتا گا و در عبادت مشغوله چه بالشت و وابجاهان دورت و خدای خوف و خشیت دیما آیی نرگسین چما عشق ریز و عشق بارتند و آیی ارسان نماز دامن سر نماز حالت تا که سجده استطاع سر ایرگوت آیی ارسان چو گوهر پیما موتی پیما گوهر قیمتی پیما نماز دامن سر رهتن گوشی اخوال و آقدر ارزش دارتن که عشق او برچید جبریل از زمین هما پیم قیمت دارتن که چودا جبریل پیم ملکان میدان کو که ای ارسان ها که خدای خوف رچگن چون قبل ازشی که به زمین ها خاک سرا بگبن فرشته آن دست چیر داد و برتن تی بطور تحفه آسمان ها برای حوریان بهشتی برتن عشق او برچید جبریل از زمین همچو شبنم ریخت بر عرش برین عرصی که چه خوف خدای رو چی آیه قیمت خیلی سنگین خدای درباره خیلی قیمت داره آیه مشتری فرشتیان و ملائکیان صفش بسته هنچه که ما شما کفنی دست کنی بخاطر کیلوی روغن تو صف بنده خدا وقتی که خائف و خوف زده ای از خدا در سهرگاه نمازا چه خدای خوف آیه چم اشکبار بند ای اشکا مشکبارین مشکبوین عطر بوین اشان فرشتیان دست شردین تو برندش و دا حوریان جنت صف بندن گوشی اشان بیاری کشا می صورتانی ماتی کند می چهرهانی اشان پودرند که ماوتی چهرهان مزین کنی زیبایی کنی براوتی مردینا که قیامت روز خدا شمار نصیب حضرت بشر حافی رحمت الله علیه یکی از اولیای امت یک شفی تحجد وقتا وقت گد بزن آ وقتی که عادتتی بامگاه پاد بیه کم که دیر بود تگد خدا ترا لوتت همیه پیما متنبیه کند وابی بیدار بکند صالحین و عبادت گزاران گاهی که ویدی ورده گو عبادت وقتا چون موعدا واب بکبن گاهی خدا تعالی یک وحشتناکی وابی یا سبب کنگ اپس لرزن پس بدرهن تا ویدی عبادتا برسن یک گناگا واب تا گندی که یک حوری به قدری زیبایی به قدری خوبصورت این که ای واجه عقل پرد چشی زیبایی هست ای واجه تواری جنگوشی که ای خدای خلق کتگی بنده حوری تو منو بگوش که تو کی گه اولا جواب دنگوشی که من همه انسان اگم که شپه ای لحظه ای تو اگاه گوتی گرمین بستر ها سردین شبانی تا ویل کن خدای درباره گوشتی دست نیاز بلند کن دعای کن به تحجد مشغول بی ما همایی بی چی شرط منو بگه تی یه چهره ای فوق العاده زیبایی که چه عادی حوریان زیباتت نرا پیش دارگه یه چه کجای گوشی ایشی چه تی نیمه که مل تو سرفت نه فلان شپی تر یاد یک شپی تو خدای درباره دست سهرگاه دراج کده گتا چه خدای خوف گریوه گتا تی عرص رهتن همی عرص فرشتهان یارتن هورا سب بستگد هر کسا یک قطره رسه من هم چما خوش نصیبان بودون که من نزدیک رفتون یک قطره ذره من رسته همایی من بود دیما مشتهماتی عرصانی چما عرصانی مشتگاه باد دیما این گومنی چهره ای پیم زیبان که تیگم بگیم. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چما سحرخیزی انسانانا که یک شب که تا صبح حضرت حسن فرمانی دعایی کو مشغول دعا تا بامدا و تمام دعایان انتها برای امت رسول الله دعای فرمان سباهین حضرت حسن گفت ما تو این چه دعا په دیگران کو تو یاد دعای په واد هم بکوتی وشتی من چوک مشهور تو نشکوت زنا که مردم پیسرا ام صاحب شریه نه کن رنده لوگ بندی های کر را چه لوگ بنده گا پیسر مردم ام صاحب شرین چاری محله شرین چاری نوزر هر جگه او در لوگ بندی تو سکونت گا اگر لوگ بلدنگ شرین ببندی آپارتمانی هم صاحب هر روز جنگ و جدال بند دوکی بجنه شیشه گا میپروشه چوکانش دعوا و با این پیمین بدبختی کشه که فایده چیه پیسر ام صاحب مردم شرین گا نو او در لوگ اختیار گا اجاره گا یا لوگ بندی اگر چنانچه ما خوب بین زمان ما خوب و آسایش زندگی کنین که ای می ام صاحب یعنی ای امت لما رسول الله امت شر ببا ما هم شر ببی آیانی خیر که بی ما هم خیر بی اگر آخراب با ما هرچی شر ببی ما شری چه فایده دارن چه سود دارن بچارن که چه اندازه آنا چه ود دیگرانی فکر میکنیشت همشا آخرا اقبال گوشی که رشته زنجیر آین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی اقبال گوشی که گوام منی سک حراب من نگیه گو بی گوامو که یعنی مگی اللہ دستورانی زنجیرا منا بین پادان بسته و یعنی مگی دیگر رسول خدا علیه السلام فرمان همی پیم صادر بودتا که غیر خدای سجده کنگ مبی اگر ای پیم مبوتیر قسم این که اقبال گوشی من بی بی فاطمه مرقد درگیت من او دار یک بریغم بارها سجده کو اگر کبرها رشته آیین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی است ورنه گرد تربتش گردیدمی سجده ها بر خاک او پاشیدمی نون اقبال گوشی جنینان امتیگان ای مقامت اشوها دارد بلند چشم دل از اسوه زهرا مبند ای من مسلمانی مات و گهار تی اشوا و ناز و کرشمه و تی آرزو و تمنا و خیالات باز این مسلمان ما تو گهار ولی اگر تو لوته مسلمان نمونه ببه مسلمان خوب ببه دارای فرزندانی خوب ببه برای امتا فرزندان خوب جوانان خوب تحویل بده گروت دل چمانا از اشی که حضرت فاطمه تو زهرای نمونه بچارم تو عمل بکنه و چی کارو تی چمانا بند مکن چمان پچ کن بی بی فاطمه رضی الله عنها و دختران رسول علیه السلام زنان رسول علیه السلام زنان صدر اسلام نحوه عملا عقیده اخلاقا رفتارا نسبت به تمام امورا اری رفتار مردینا تربیت اولادتها و تی اعمالتها چه پیموت همه پیم زندگی بکن دعا بکنی الله تعالی ما شمارا پتانا ماتانا مادرانا خواهرانا الله تعالی درستانا هنچین نیکین صالحین صالحین انسان بکن که می گذشته اسلاف جنین و مردینا بکن ای کدی حاصلوی همه وحدی که ما دین علم نیمگا رجوع بکن تو بچار شریعت اسلام تا حیاء تعریف بودتا حدیث تا صحیح حدیثان تا یهدا حیا شعبت من الایمان حیا شرم کنه اگه این لج کنه اگه شکی بازی مردم لج کنه لجوه شرموه هر کس دیما سپر سپوره کتو نکن حبر کتو نکن مسئله جس کتو نکن شرم ایمانه بی حیا فل مجموع حدیث آیه حتی چه ایمان شعبه یا یک شعبه بر علماء فرمائنن همه حیا ایمان شعبه که آیی چه شریعت کارا مردم ها مانه مبی مرد حیاداره که من لج که من برو ما ریش منی اسپیتا آم الله ریش سیاه ها یا هردین من ایشی کر برو اما جزبانو من